بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا في مقام آخر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے مطالبہ فرمایا ہے کہ وہ ایک تو اسلام کو مکمل طور پہ پورا پورا ماننے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرے، کیونکہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام میں جہاں اور بھی بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کے اندر یہ حکم بھی نازل کیا ہے، اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے: یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کسی قوم کو نادانی میں برا بھلا کہہ بیٹھو یا ان کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں حقیقت تم پر آشکار ہو، حقیقت کھلے، تو پھر اپنے کیے پر تمہیں پریشانی اور ندامت ہو، خجالت کا سامنا کرنا پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آتا ہے اس کی تحقیق کر لو. تو آج کل ان محرم الحرام کے دنوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر زبان زد عام ہیں، اور اسی انداز میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو عوام کے ساتھ ساتھ اہل سنہ کے خواص میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ آیا کہاں سے ہے اس کا پتا نہیں انہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارے اہل سنہ والجماعہ کے بہت سارے علماء کرام ان دنوں میں واقعہ کربلا کو رافضی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو ان ایام میں محرم الحرام میں واقعہ کربلا کو ایک قصے کی شکل میں پیش کرنا اور ایک عجیب و غریب اس کو رنگ دینا، یہ رافضیوں کا خاص طرہ امتیاز ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے ان نادان دوستوں میں بھی سرایت کر آیا ہے۔ اسی طرح سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو امام کہا جاتا ہے، امام حسین، امام حسن۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ لفظ امام کا استعمال، یہ بھی ایک خاص رافضی آئیڈیالوجی ہے، یہ ان کا ایک خاص شعار اور علامت ہے، بلکہ پورے کا پورا ان کا دین کا خاص ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ امامت، نظریہ امامت کہتے ہیں۔ تو ہمارے اہل سنہ والجماعہ بھولے بھالے بیچارے، وہ بھی سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام کے آغاز میں لفظ امام بولتے ہیں، جو کہ رافضیت کی غمازی کرتا ہے۔ اسی طرح باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آئے تو پھر حسن، حسین، فاطمہ، علی علیہ السلام، باقیوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ اور ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ مختص کیا جاتا ہے، یا حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خاص رافضی آئیڈیالوجی ہے، ان کا ایک خاص طریقہ کار اور طرز ہے، اور خاص ان کی یہ علامت و شعار ہے جس کو ہمارے سادہ لوح بھائیوں نے اپنا لیا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ یہ لفظ آیا کدھر سے۔ اور پھر لطف کی بات ہے کہ جب ان لفظوں کو استعمال کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ باقی تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان سارے رضی اللہ عنہ، تو حسن حسین علیہ السلام کیوں بن گئے؟ پھر وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ تو ہمیں بھی نہیں، بہرحال ہے ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ان جاءکم فاسقم بنبأٍ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، یہ جو تمہارے اندر عقائد داخل ہو رہے ہیں، نظریات داخل ہو رہے ہیں، یہ آئے کدھر سے ہیں؟ کیا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا اسلام کے اینٹی گروہوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ پھر اسی طرح سانحہ کربلا کا تفصیلی ذکر، جس کے نہ سر ہیں نہ پاؤں، اور خود رافضیوں کی، شیعوں کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یزید ابن معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر راضی نہیں تھے، نہ وہ اس کے قتل پر شرکت کی انہوں نے شامل اور شریک تھے، اور نہ ہی انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر کوئی خوشی کا اظہار کیا بلکہ غم و غصے کا اظہار کیا۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی پہلی جلد کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سید تبشر رضا قادمی نے مقتل ابی مخنف کی صفحہ 135 پر ذکر کیا ہے۔ بہار الانوار کا صفحہ 212 32 47 یہ سارے پڑھنے کے قابل ہیں اس حوالے سے، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے قتل میں نہ تو یزید کا ہاتھ تھا، نہ ہی وہ اس پر راضی تھا، نہ ہی اس نے اس کو پسند کیا، بلکہ قتل کرنے والوں کو ایک حد تک سزا بھی دی ہے جتنی کی دی جا سکتی تھی۔ یہ بھی انہی کی کتابوں کے اندر بہار الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے اور مقتل ابی مخنف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تبشر حسین کی۔ لیکن لوگوں کے درمیان جو ایک بات کو معروف کر دیا گیا ہے، پھیلا دیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، ایسی باتیں کر کے تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا، اسلام کو بچانے کے لیے جو آئے تھے وہ سارے مر گئے، سارے مٹ گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ان کے دشمن غالب آ گئے ان پر، تو جو فوج ساری کی ساری تہس نہس ہو جائے وہ زندہ ہوتی ہے کہ کچھ اور ہوتی ہے؟ اگر یہ اسلام کو بچانے والے تھے تو پھر تو اسلام کو مرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام کو بچانے والا تو کوئی باقی نہیں بچا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو تب ٹھیک ہو سکتا ہے جملہ کہ جب یہ کہا جائے کہ وہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے وہ اسلام کے دفاع کرنے والے تھے، کیوں کامیاب تو وہ ہوئے نا۔ ایسی باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں لیکن سوچی نہیں جاتی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے پہلے غور و فکر اور تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے کہ پہلے سوچو، سمجھو بات کو، پھر اس کو زبان سے نکالو، اس کے بعد اس کو دماغ میں بٹھاؤ، اپنا عقیدہ اس کے اوپر بعد میں قائم کرو۔ سانحہ کربلا یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، اس کے کئی ایک محرکات تھے جو کہ تمام تر تاریخ کی کتابوں میں، خواہ وہ اہل سنہ کی ہوں یا روافض کی ہوں، سب کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو یزید سے افضل سمجھتے تھے، اور یقیناً وہ افضل تھے کیونکہ یزید صحابی نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، لیکن وہ اس افضلیت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ خلافت کا حقدار میں زیادہ ہوں۔ کوفیوں نے ان کو خط لکھے، ان کو بلایا، مقصد کوفیوں کا یہ تھا کہ فساد بھی پا ہو جائے، مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے، یہ کوفیوں کی ایک یہودی سازش تھی۔ تو یزید کو پتا چلا کہ شورش بپا ہو رہی ہے، انہوں نے کوفیوں پر سختی شروع کر دی، کوفیوں پہ سختی ہوئی، کوفی اپنے وہ سارے عہد و پیمان جو انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ کیے تھے مکر گئے۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ بچتے تو کوفیوں کی غداریاں وہ وعدے ہو جانی تھی۔ لکھا ہے بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے بھی، کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تین باتیں پیش کی کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جا لینے دو یا پھر ایسا کرو کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، وہ جو میرے بارے میں کرے گا وہ مجھے منظور ہے، یا مدینہ چلا جاؤں گا، جو باقی مسلمانوں کا حال ہے وہ میرا ہو جائے گا۔ تو یہ دو باتیں تو انہوں نے لکھی ہیں صفحہ 212 پہ ملا باقر مجلسی نے۔ تو اب وہ سلو کرنا چاہتے ہیں آخری وقت میں، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ اگر واپس مدینہ چلے گئے تب بھی، یزید کے پاس پہنچ گئے تب بھی، یہ آل رسول میں سے ہیں، سبت رسول ہیں، ان کا اسلام میں مقام و مرتبہ ہے، دین میں مقام و مرتبہ ہے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہنا اور ہماری مخبری ہو جائے گی کہ یہ بندے تھے اکسانے والے، لہذا اس ثبوت کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے بہانہ بنا کے وہ تو میں میں کرتے کراتے اور لڑائی شروع کروا دی، اور کوئی خون ریز مار کا اور لمبی چوڑی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ ان غالی رافضیوں نے، نام نہاد شیعان علی نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو ان کے آثار و اعوان تھے موٹے موٹے، ان کو شہید کر دیا تاکہ ہمارا جو راد ہے وہ افشاں نہ ہو سکے۔ اور پھر اسی ملا باقر مجلسی نے ہی لکھا ہے کہ یزید نے اہل بیت سے پوچھا کہ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ دمشق میں ہی قیام کریں، تو وہ کہنے لگے جی ہم نہیں یہاں پر قیام کر سکتے، مدینے واپس ہمیں بھیج دیا جائے، وہ دار الحجرت ہے تو ہم وہیں پر جانا چاہتے ہیں۔ یزید نے صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ان اہل بیت کا واپسی جانے کا بندوبست کرو، زاد راہ اور دیگر جو چیزیں ضرورت ہیں وہ ان کے لیے مہیا کرو، اور چند ایک خادم انہیں دو جو ان کے ساتھ مدینے تک پہنچے۔ اور پھر یزید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اگر حسین سے میرا سامنا ہوتا جو مجھ سے طلب کرتا میں اس کو ضرور دے دیتا، اور حتی الامکان ان کی موت نہ چاہتا، اگرچہ اس کی خاطر میرے بیٹے بھی مارے جاتے لیکن حضرت حسین کو میں آنچ نہ آنے دیتا۔ یہ صفحہ نمبر 47 ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ تو کتابیں انہی کی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اہل السنہ کی جو بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلا البدایہ و النہایہ ہے، اور اسی طرح سے تاریخ طبری ہے، وہاں پر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ حقیقت کہ جس کو ان کے اپنے مصنفین تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے، اگر وہ حقیقت آج زبان سے نکلتی ہے تو حکم زبان بندی آ جاتا ہے، اور لوگوں کو اس حقیقت سے دور رکھا جاتا ہے، اور لوگوں کو کیا باور کروایا جاتا ہے کہ یزید جیسا ظالم اور فاسق و فاجر اور اس سے بڑا کافر شاید دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ دیا یزید ابن معاویہ کے متعلق، ان سے پوچھا گیا کہ آیا یزید کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. یہ یاد رہے کہ امام غزالی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اہل السنہ والجماعہ کے تمام طبقوں میں بڑا مقام حاصل ہے. بریلوی علماء ہوں، دیوبندی علماء ہوں، وہ تو ان کو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں امام غزالی کو. تو انہوں نے وہ فتویٰ دیا، وہ ابن خلقان کی کتاب ہے وفایات الاعیان، اس کی تیسری جلد صفحہ 288 کے اوپر فتویٰ وہ موجود ہے. تو امام غزالی نے سے پوچھا گیا کہ جو یزید پر لعنت کرتا ہے اس بندے کا کیا حکم ہے، کیا اس پر فسق کا حکم لگایا جا سکتا ہے، کیا اس پر لعنت کرنے کا جواز ہے، کیا یزید واقعتاً حضرت حسین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا اس کا مقصد صرف اپنا دفاع کرنا تھا، اور اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا بہتر ہے یا خاموشی رہنا بہتر ہے. تو امام غزالی نے جواب دیا کہ مسلمان پر لعنت کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں، اور جو شخص کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے وہ خود ملعون ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہماری شریعت اسلامیہ نے تو جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے روکا ہے. اور مسلمان کے لیے پھر لعنت کرنا کیسے درست ہوگا، جبکہ ایک مسلمان کی حرمت و عزت کعبے کی حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور یزید کا اسلام صحیح طور پر ثابت ہے کیونکہ صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. معاذ اللہ، صحابہ کرام کسی فاسق فاجر یا غیر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں تھے. باقی جہاں تک حضرت حسین کے واقعہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں ہے کہ یزید نے قتل کیا ہو یا قتل کا حکم دیا ہو یا اس پر رضامندی ظاہر کی ہو. جب یزید کے متعلق یہ باتیں پایا ثبوت کو ہی نہیں پہنچتی تو اسے بدگمانی کیوں جائز ہوگی، جبکہ مسلمان کے متعلق تو بدگمانی کرنا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانیوں سے بچو، یہ گناہ کے دائرے میں آ جاتی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون، مال، عزت اور آبرو اور اس کے ساتھ بدگمانی کو بھی حرام کیا ہے. اور جس شخص کا یہ خیال ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کا حکم دیا یا ان کے قتل کو پسند کیا، وہ پرلے درجے کا احمق ہے. کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایسا گمان کرنے والے کے دور میں کتنے ہی اکابر، وزارا اور سلاطین کو قتل کیا گیا، لیکن وہ اس بات کا پتہ چلانے سے قاصر رہا کہ کن لوگوں نے ان کو قتل کیا اور کن لوگوں نے اس قتل کو پسند یا ناپسند کیا، حالانکہ ان کے قتل اس کے بالکل قریب میں اور ان کے زمانے میں ہوئے ہیں اور اس نے ان کا خود مشاہدہ کیا. پھر قتل کے متعلق یقینی اور حتمی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے اس قتل کے بارے میں جو دور دراز علاقے میں ہوا اور جس پر 400 سال کی مدت بھی گزر چکی. یہ 400 سال امام غزالی کے دور کے ہیں، ہمارے دور کے تو حساب سے 1400 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ سن 60-61 ہجری کا یہ واقعہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس سانحے پر تعصب اور گروہ بندی کی دبیز تہیں چڑھ گئی ہیں اور روایتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے حقیقت کا سراغ لگانا ہی ممکن نہیں ہے. جب حقیقت کو معلوم کرنا ہی ممکن نہیں ہے تو مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ تو اہل سنت کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، تب بھی وہ قاتل مسلمان کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جرم قتل کفر نہیں، ایک گناہ ہے۔ اور پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان قاتل مرنے سے پہلے پہلے اکثر توبہ کر لیتا ہے، اور شریعت کا تو حکم ہے کہ کوئی کافر بھی توبہ کر لے کفر سے تو اس پر بھی لعنت کی اجازت نہیں۔ پھر یہ لعنت ایسے مسلمان کے لیے کیوں جائز ہوگی جس نے مرنے سے پہلے جرم کے سے توبہ کر لی؟ آخر کسی کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کو توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوئی، یا وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ بہرحال کسی لحاظ سے بھی ایسے مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں جو مر چکا ہو۔ جو کسی مرے ہوئے مسلمان پر لعنت کرے گا وہ خود فاسق اور اللہ کا نافرمان ہو۔ اور اگر بالفرض لعنت کرنا جائز بھی ہو لیکن وہ لعنت کے بجائے سکوت اختیار کیے رکھے تو ایسا شخص بالاجماع گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ابلیس پر لعنت نہیں بھیجتا تو قیامت کے روز اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ابلیس پر لعنت کیوں نہیں کی۔ البتہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو قیامت کے دن اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے اس پر لعنت کیوں کی تھی، اور تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ ملعون ہے؟ جبکہ کسی کے کفر و ایمان کا مسئلہ یہ غیب کی باتوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں شریعت کے ذریعے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ جو حالت کفر میں مرے وہ ملعون ہوتا ہے، اور جہاں تک یزید کو رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہنے کا مسئلہ ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، بلکہ وہ از خود ہماری ان دعاؤں میں شامل ہے جو ہم مسلمان کی تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تمام مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اس لیے کہ یزید بھی یقیناً مومن تھا۔ یہ وہ سارا فتویٰ ہے امام غزالی کا وفایات الاعیان میں جو ابن خلیقان نے تیسری جلد صفحہ 288 پر ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ امام غزالی رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ ہے کہ جسے اہل سنہ والجماعہ نے مکمل طور پہ قبول کیا ہے۔ اور پھر اہل سنہ والجماعہ تمام تر خواہ وہ کسی بھی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں امام غزالی رحمہ اللہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انہیں انتہائی متوسط اور انتہائی غیر جانبدار قسم کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے یعنی کے حقائق ہیں۔ بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ امام غزالی رحمہ اللہ کے اس فتوے سے آشکار ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اور جو کچھ اہل سنہ کی تاریخ کی کتابوں تاریخ تبری اور تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے جو چیز معلوم ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اس کا خلاصہ کلام اور لب لباب یہی نکلتا ہے کہ اس سانحہ فاجعہ کو ایک حادثاتی سانحہ کہا جا سکتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ ایک حادثاتی سانحہ تھا، اتفاقی واقعہ تھا جو رونما ہوا، کوئی باقاعدہ طور پر کسی جانب سے بھی اس قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ یہ سازشی لوگ تھے جنہوں نے سازش کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مسلم بن عقیل کو شہید کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ انہی سازشی لوگوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا کہ وہ آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں، جبکہ وہ اس بات میں بھی سچے نہیں تھے۔ اور پھر یہی لوگ اپنے آپ کو چھپانے اور اپنے دفاع کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے بنتے ہیں۔ تو یہ ایک واضح اور کھلی حقیقت ہے۔ تھوڑا سا انسان ذرا غور کر لے، سوچ لے، سمجھ لے، تو اس کے لیے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے اور اس کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تمام تر باتیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو حقیقت جس کو ان لوگوں نے بھی قبول کیا ہے جو آج اہل بیت کا نام لے کر اور ان کی بھرپور نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی ان باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ وہ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جاتی، بلکہ ان کو چھپایا اور دبایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کا دعوتی مشن جھوٹے ہونے کے، غلط ہونے کے باوجود، ان کا دعوتی مشن اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے کہ آپ کے عقائد میں، آپ کے نظریات میں انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو داخل اور شامل کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا ایک ادنا سا گھٹیا ترین آدمی، جس کو ہماری زبان میں مراسی گویا کہتے ہیں، دیہاتوں میں وہ ڈھول پیٹنے والے لوگ، شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول پیٹتے ہیں۔ اچھا، جب اسی موقع کو لے لیں اور انہی لوگوں کو ہی لے لیں، ڈھول بجانے والوں کو، جب یہ کبھی وہ دیہاتوں میں رسم ہوتی ہے ویلنے دینے کی، وہ ڈھول بجانے والا ڈھول بجاتے بجاتے جب ویلے وصول کرنے لگتا ہے تو ایک جملہ بولتا ہے، پانچ بارہ دی ویل، پانچ بارہ دی ویل۔ اب یہ جو ویل لے رہا ہے، یہ پانچ اور بارہ کا عدد، اس کے پیچھے پورا عقیدہ ہے، یعنی پانچ تن پاک اور بارہ اماموں کے نام پر وہ آپ سے پیسے بٹور رہا ہے، اور آپ اس کے عقیدے میں شامل ہو کر دے رہے ہیں، اہل السنہ اپنے آپ کو کہلوانے والے وہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ضرب الامثال انہوں نے ہمارے اندر داخل کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک وہ آدمی جس کا تعلق زیر بحث دونوں گروہوں کے ساتھ نہ ہو، دو گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور اس شخص کا تعلق ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ہو، یا پھر ایسا شخص جس کے بارے میں یہ تاثر دینا ہو کہ یہ نہ اچھوں میں سے ہے اور نہ بروں میں سے ہے، اس کے لیے ایک ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ یہ نہ تین میں سے ہے اور نہ تیرہ میں سے ہے۔ فلاں شخص نہ تین میں سے ہے نہ تیرہ میں سے ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نہ اچھوں میں سے ہے نہ بروں میں سے ہے۔ یہ ضرب المثل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ تین اور تیرہ کا کنسپٹ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شیعوں کا خاص رافضیوں کا اور غالی ترین رافضیوں کا یہ پھیلایا ہوا مقولہ ہے جو انہوں نے اپنے دعوتی مشن کے ذریعے لوگوں کے اندر تک ایسے پھیلا دیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی اور عدد کیوں نہیں متعین کر لیتے؟ یہ کہہ دینا سات میں سے نہ آٹھ میں سے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ نہ سو میں سے نہ پچاس میں سے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ آخر کوئی نہ کوئی کنسپٹ تو ہوگا نا، اور ہر ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہوتی ہے۔ وہ جو دیہاتی قسم کے جو وڈیرے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان اس طرح کی جو ضرب الامثال ہوتی ہیں نا، ان کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے، اور ہم بھی سنتے رہے ہیں بزرگوں سے، وہ سنایا کرتے تھے کہ یہ ضرب المثل اس وجہ سے ہے اور یہ اس وجہ سے ہے۔ تو بہرحال یہ جو ضرب المثل ہے کہ وہ نہ تین میں سے نہ تیرہ میں سے، یعنی نہ اچھوں میں سے نہ بروں میں سے، اس میں تیرہ اچھے اور تین برے ہیں۔ تیرہ اچھے کون ہیں؟ شیعوں کے بارہ امام، رافضیوں کے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرہ یہ۔ اور تین برے کنہیں مراد لیا جاتا ہے؟ خلفائے ثلاثہ، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی وہ ضرب الامثال کے بیان کرنے میں بھی صحابہ کرام پر تبرے سے نہیں چوکتے، اور ہمارے لوگ ہیں کہ جو بھی سنا اس کو آگے پھیلا دیا۔ ان جاءکم فاسقم بنبأٍ فتبینوا، تحقیق ہر بات کی کیا کیجئے کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں۔ اور پھر شیطان جو ہے وہ مہمل بے معنی الفاظ لوگوں کے اندر چھوڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ تعویذات کو کھول کے دیکھتے ہیں، اگر کسی نے تعویذ ڈالا ہو، لوگ تو عموماً وہ ہمارے سلفی حضرات بھی اس کا کیا کرتے ہیں، تعویذ اتار کے اور اس کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتے، کہتے بس اس کو پانی کے اندر بہا دو، پانی کے اندر بہا دو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی آفت آ جائے گی۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کیا کرے تو میں کہتا ہوں اس کو جلاؤ تاکہ شیطان کو بھی کوئی ساڑ مچے۔ اچھا، انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے بے معنی کلمات اور الفاظ لکھے ہوتے ہیں تعویذوں پر، ایسے جملے، ایسے لفظ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اشرف علی تھانوی جیسے تو بیچارے کچھ ایسے ہیں جو تعویذوں کے اندر ہارون، اپنا فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود وغیرہ کے نام بھی لکھتے ہیں۔ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے، بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ یہ بے معنی کلمات لوگوں کے دماغ میں آئے کدھر سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے بدوح، یا بدوح، یہ جملہ لکھتے ہیں تعویذات پر، اور اس کا تعویذ، اس کا آغاز روافض سے ہوا ہے، رافضیوں کی جانب سے اس جملے کا آغاز ہوا ہے۔ اچھا، ایک لطیفہ بھی آپ سنیں، ہم بخاری پڑھ رہے تھے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب حافظہ اللہ کے پاس، کوئی بات ہوئی تو ایک لڑکے نے کوئی کہا جی فلاں حدیث آتی ہے، کدھر آتی ہے؟ جی بخاری میں آتی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا یہ جو بخاری ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو نہیں ہے، ہاں خطیبوں والی بخاری میں ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ شیخ حافظ عبد السلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ نے گجرانوالا کے گرد و نواح میں کسی مسجد کے اندر درس دیا تعویذات پر، اور تعویذات کے موضوع پر درس دیا تو اس دوران انہوں نے کہا کہ جی یہ تعویذ لکھنے والے یہ یا بدوہ لکھتے، بدو پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو پتہ نہیں کسی جن کا نام ہے، شیطان کا نام ہے، کہ ابلیس کا ہی نام ہے۔ تو خیر درس ختم ہوا تو اس مسجد کے جو امام صاحب تھے یا شاید خطیب صاحب تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بدوہ والا تعویذ لکھتے تھے. یہ ہمارے اہل حدیث تعویذ لکھنے والوں کی حالت بھی دیکھ لیں کیسے گمراہ ہوتے ہیں. تو اس نے چڑھائی کر دی بٹوی صاحب پر کہ جی یہ تو اللہ تعالی کے ناموں میں سے ہے یا اللہ تعالی کے نام کا معنی بنتا ہے یہ اس لفظ کا معنی بھی. تو اس طرح کی اس نے بنا کے بات کہی. حافظ صاحب نے پوچھا جی کدھر لکھا ہوا ہے. بٹوی صاحب نے وہ کہنے لگا جی قاموس میں لکھا ہوا ہے. تو نورپوری صاحب فرمانے لگے کہ خیر میرے ساتھ ملاقات ہوئی اسی دن یا اس کے بعد بٹوی صاحب کی. تو بٹوی صاحب نے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی معنی ہے کوئی قاموس میں. تو حافظ صاحب نے کہا یہ قاموس صاحب کے سامنے پڑی ہے اٹھا کے دیکھ لو. اچھا اب قاموس میں سے تلاش کرنے لگے تو اس کا مادہ ہی نہیں ملا. اس کا معنی ہونا تو بڑی دور کی بات تھی. تو اس قسم کی کارستانیاں بھی ہوتی ہیں کہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے بالکل محمل سا ہے بس داخل کر دیا ہے لوگوں کے اندر پھیلا دیا ہے. اور یہ شیاطین پھیلاتے ہیں, شیطان وحی کرتے ہیں, شیطان ان پر نازل ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں, وہ اپنی عبادت کے طریقے ان کو بتا کے جاتے ہیں. تو بلا سوچے سمجھے ان کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. اور لفظ بدوعو رافضی لوگ اس کا اطلاق کرتے ہیں ابو لولو فیروز مجوسی پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے. اور انہوں نے تو اس ابو لولو فیروز مجوسی کی قبر پر بہت لمبا چوڑا مزار بنایا ہوا ہے اور پھر مزار بنا کے وہاں پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتی ہے. مجوسی تھا, مجوسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا, یہ اس کو پوجتے ہیں. یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں. یہ ان کے خاص عقائد ہیں, خاص نظریات ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو رہے ہیں. سبب اس کا کیا ہے؟ ان کا باطل پر ہونے کے باوجود دعوت دینے کا انداز انتہائی مؤثر ہے, اور ہمارا حق پر ہونے کے باوجود دعوت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا انداز بڑا مؤثر ہے. وہ دعوت دینے کے انداز کے اندر تاثیر رکھتے ہیں اور یہ دعوتیوں کی ٹانگیں کھینچنے کے انداز میں تاثیر رکھتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ تنظیموں کا آپس میں ایسا چکر ہے, نہیں, ہر تنظیم کے اندر اندرون خانہ بھی یہی کچھ ہے. اور وہ کفر ان کا وہ ملہ واحدہ ہے اور اتحاد کے ساتھ ایسا انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں ان کی سیکورٹیاں سخت ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان کے دور کی سب سے سخت ترین سیکیورٹی اگر کسی حکمران کی تھی تو وہ پرویز مشرف کی تھی. لیکن پرویز مشرف کے کسی راستے پر گزرنے سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے راستہ بلاک ہوتا تھا, اور ان کا جلوس جس جگہ سے گزرنا ہے وہاں کے راستے چار چار چھ چھ گھنٹوں پہلے بلاک. کیوں جی ادھر سے تازیے نے گزرنا ہے اور ادھر سے جلوس نے گزرنا ہے. یعنی کہ ان کا پروٹوکول ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک نظم کے ساتھ کام کیا ہے. بنیادی طور پر تو یہ یہودی ہی ہیں نا. ان کی ذہنیت, ان کے عقائد, ان کے خیالات مکمل طور پر یہودیت والے ہیں, اور اسی انداز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ کیا ہیں؟ کہ جو بات جیسے سن لی اس کو سنا اپنایا اور چل دیے، اپنے عقیدے کا اپنے عمل کا اس کو حصہ بنایا اور چل پڑے۔ ان کی دعوت گھٹیا ترین لوگوں تک پہنچی ہوئی، فقیر دکان پر، روڈ پر، گلی محلے میں مانگنے کے لیے آتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ نظر اللہ نیاد حسین، یہ نظر اللہ نیاد حسین یہ کیا چیز ہے؟ چلو اللہ کی نظر تو ہوئی، اللہ کی نظر، یہ نیاد حسین کدھر سے آ گئی؟ نیاد ابو بکر نہیں کوئی مانگتا، نیاد عمر نہیں مانگتا کوئی، نیاد عثمان نہیں مانگتا، عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی نیاد کوئی نہیں مانگتا، کیوں بھائی؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، اصل میں رافضیوں کے پہلے امام ہیں، ورنہ رافضیوں کے ہاں بھی حضرت علی کا رتبہ، آخر وہ باپ ہیں، حسین کی نسبت زیادہ ہے، حضرت علی کو افضل الخلق قرار دیتے ہیں، لیکن نیاز علی کی بھی نہیں مانگتے، کیوں؟ حضرت علی کے جو خطبے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، وہ بیچاروں کے منہ پر جوتوں کی طرح لگتے ہیں، خود ہی جمع کر بیٹھے ہیں غلطی کے ساتھ نہج البلاغہ کو، اگر کوئی نہج البلاغہ پڑھ لے نا کہ حضرت علی نے ان رافضیوں کے بارے میں اور شیان علی کو کیا کیا کچھ کہا ہے، تو اس کو کچھ اور معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ نیاز حسین کا بھی ایک خاص یہی کنسپٹ ہے، یہی ایک تصور ہے، اور جناب بڑے خوشی کے ساتھ وہ نظر اللہ نیاز حسین کہتا ہے، یہ جناب جیب سے ایک روپیہ نکال کے اس کے ہاتھ میں دار دیتا ہے، اس نے نیاز حسین مانگی ہے، اگر آپ اس کو دیں گے تو آپ بھی شرک کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اس بات کو بھی کبھی سوچا ہے؟ وہ کوئی نہیں جی، سوالی آیا ہے، مانگ رہا ہے، دے دو۔ نہیں، وہ مانگنے والا مانگ کیا رہا ہے؟ وہ شرک کا دروازہ کھول رہا ہے کہ آؤ داخل ہو جاؤ، آؤ داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کسی نے نہ بھی دینے ہو تو جب وہ اپنے دوست احباب کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اپنی ناک رکھنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیتا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کیا عجب کمال نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی ہے، وہ ایک نے لکھی ہے کتاب، ہزار تمہاری دس ہماری، ایک شیعہ نے یہ کتاب لکھی ہے، ہزار تمہاری دس ہماری، تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ وہ قرآن جس کو تم کامل سمجھتے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر نہیں ہے، جبکہ جو ہمارا قرآن ہے اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کے اندر تحریف کا عقیدہ مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے تحریف کر دی گئی، سورۃ احزاب سورۃ بقرہ سے بھی بڑی تھی، فضائل اہل بیت نکال دیے گئے لہذا وہ چھوٹی ہو گئی، یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ ان کا اس قرآن پر یقین نہیں ہے، ان کا اس قرآن پر یقین ہے جو کہ امام مہدی ان کا جو ہے وہ لے کے آئے گا، اور وہ ہے کون؟ کانا دجال۔ مسلمان جس کو امام مہدی قرار دیتے ہیں وہ نہیں، جس طرح یہودی دجال کے منتظر ہیں اسی طرح یہ بھی دجال کے منتظر ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے مذہب رکھنے والے لوگ، پھر ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اسلام الولا والبراء کے کچھ اصول مہیا کرتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے لیے، روکنا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دینا تو اللہ کے لیے، نکاح کرنا ہے تو اللہ کے لیے۔ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان باتوں کو قطعاً نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ ان سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں، نہیں، انہیں دعوت دیں، انہیں سمجھائیں، تعلقات ان کے ساتھ استوار رکھیں، لیکن محبتیں نہیں ہوں ان کے ساتھ۔ جو دلی یارانے اور دلی دوستیاں ہیں وہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے۔ یہودی بچہ بیمار ہوا، یہودی تھا، تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر گئے ہیں، اور اس کے گھر جا کر عیادت کر کے پھر اس کو اسلام کی دعوت دی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی تعلقات کا توڑنا اور جوڑنا یہ علیحدہ معاملہ ہے، اور محبت اور بغض رکھنا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن ادھر ہمارے ہاں ان کے ساتھ محبت کا بڑا عجیب عالم ہے کہ انہی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والوں نے بھی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، کوئی دودھ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی پانی لگا کے بیٹھا ہے، آج کل سردیاں ہیں تو لوگوں نے چائے کی بھی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ ہی تبدیل ہوتا رہے گا، بدلتا رہے گا۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ان کی عادات اپنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہمیں تو اپنے اس ملتان شہر کا پتہ ہے کہ اس ملتان میں اتنے تعزیے رافضیوں کے پاس نہیں ہیں۔ لائسنس دیتی ہے نا گورنمنٹ تعزیہ نکالنے کا، تو اتنے لائسنس اس کے شیعوں کے پاس، رافضیوں کے پاس نہیں ہیں جتنے سنیوں کے پاس ہیں۔ اور تقریباً تمام علاقوں میں حالت یہی ہے۔ دیکھیں کیسے انہوں نے بدھو بنا کے اور تمہیں آگے لگایا ہوا ہے۔ کام ان کا ہے، اور پھر پیٹنے والے بھی ہوتے ہیں، ماتم کرنے والے، وائے حسین کہنے والے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنہ سمجھتے ہیں۔ ملتان کا جو سب سے بڑا مرکزی جلوس نکلتا ہے، ان کا مرکزی جلوس تعزیہ لے کر 10 محرم کو، اس کا لائسنس وہ جدی پشتی سنیوں کے پاس ہے۔ ہاں جی، اسے کہتے ہیں لائی لگ، بھیڑ چال چلنے والے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تکونوا امعاتن، لائی لگ نہ بنو، جن نے لایا گلی میں اوندے نالے چلی۔ یہ کام نہ ہو۔ اور پھر لطف کی بات آپ دیکھیں، دین اسلام کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کی احادیث میں، نوحہ کرنا، بین کرنا، ماتم کرنا منع ہے۔ آپ کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعو الجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، بال نوچے، جہلیت والا ماتم و بین کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ رافضیوں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فروع کافی بڑی معروف کتاب ہے ان کی، اصول کافی کی وہ شرح ہے فروع کافی، جو کہ یعقوب کلینی نے لکھی ہے، اس کا باب نمبر 80 ہے، صبر و جزا اور استرجاع، پہلی جلد صفحہ نمبر 332، کتاب الجنائد باب نمبر 80، باب ہے صبر و جزا و استرجاع۔ اس کا سب سے پہلا سوال ہے، فرمایا حضرت نے جب میں نے پوچھا جزا کیا ہے، یعنی میں نے پوچھا کہ جزا کیا ہے، تو حضرت صاحب فرمانے لگے، جزا کہتے ہیں رونا، پیٹنا، منہ پر تماچے مارنا، سینہ کوٹنا، سر کے بال نوچنا اور نوحہ کرنا، یہ اشد جزا ہے۔ یہ صورت ترک صبر کی ہے اور صحیح طریقے کو چھوڑنا ہے، یعنی رونا، پیٹنا، منہ پر تماچے مارنا، سینے کوٹنا، سر کے بال نوچنا اور نوحہ کرنا، یہ صحیح طریقے کو چھوڑنا، راہ راست سے ہٹنا ہے۔ آگے کے لکھتے ہیں، اور جس نے صبر کیا اور انا اللہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کی حمد کی، تو وہ اللہ کی مشیت پر راضی ہوا اور اپنا اجر اللہ پر رکھا، اور جس نے ایسا نہ کیا، یعنی صبر کر کے انا اللہ اور اللہ کی حمد پر اکتفا نہ کیا بلکہ نوحہ وغیرہ کیا، بین ماتم کیا، تو لکھتے ہیں جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا حکم تو بغیر جاری ہوئے رہ نہیں سکتا، اس کا اجر ہبت ہو جائے گا۔ پھر نمبر 2، فرمایا حضرت نے صبر اور مصیبت مومن کی طرف آتے ہیں، بس مصیبت کے وقت وہ صبر کرتا ہے، اور جزا اور بلا جب کافر کی طرف آتے ہیں تو وقت مصیبت جزا و فدا کرتا ہے۔ تو جزا فدا کرنا کافر کا کام ہے۔ تو یہ فروع کافی کے اندر یعقوب کلینی نے یہ باتیں لکھی ہیں، تو یعنی ان کی اپنی شریعت کی روح سے ہی یہ جو ماتم کرتے ہیں، 10 محرم کو پیٹتے ہیں، ان کی اپنی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ چلو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہماری نہیں مانتے نہ مانے، اپنی تو مانے نا، ان کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ان کے وہ کام جو یہ کرتے ہیں ان دنوں میں، اور خاص کر 10 محرم کے دن، ہاتھ میں وہ لوہے کے کڑے پہننا، پاؤں میں ڈالنا لوہے کے کڑے، لوہے کی انگوٹھیاں، اور پھر اسی طرح کالا لباس پہننا۔ تو امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کے امام جعفر الصادق، وہ کہتے ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ بات ملا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق کی تالیف شدہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر وہ لوہے کا استعمال جو ہے، لوہے کی انگوٹھی، لوہے کا کڑا وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس کی تفصیل کے اندر یہ علل الشرائع والا شیخ صدوق یہی لکھتا ہے باب نمبر 57 کے تحت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک ایسے مرد کے متعلق کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی شخص لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے، یہ اہل جہنم کی پرستش ہے۔ یعنی کہ لوہے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا یہ اہل جہنم کے عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ انگوٹھی نہیں، اب انگوٹھی تو وہ صرف انگلی کے اندر آتی ہے، انہوں نے پورے بادوں کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے کڑا لوہے کا، پھر کسی کو اس پر بھی صبر نہیں آتا، وہ ٹانگ میں بھی ڈال لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح امام جعفر بن محمد صادق وہ اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھے۔ یہ باب نمبر 58 ہے علل الشرائع شیخ صدوق کی، اس کے اندر۔ اور باب 56 کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے آپ جناب سے عرض کیا کہ میں سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا نہیں، اس میں نماز نہ پڑھو، یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ اور اسے اگلی روایت میں باب 56 کے اندر ہی کہتے ہیں کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ تو سیاہ لباس فرعون کا، سیاہ لباس اہل جہنم کا، یہ ان کے امام جعفر فرما رہے ہیں ان کی کتاب کے اندر علل الشرائع میں، ان کے شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ دین اسلام کے احکامات اس کے بارے میں بڑے وعدے ہیں، ان سے صرف نظر فی الحال یہی بات کہتے ہوئے کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں یہ ان کے اپنے مذہب کے بھی خلاف ہے، جو بات ان کے اپنے مذہب کے بھی خلاف ہے ان میں ہمارے وہ سن سنا کے سنی بننے والے برابر کے شریک ہیں۔ وہ بھی ماتمی لباس پہنتے ہیں، ان دنوں میں شادیاں نہیں کرتے، ان دنوں میں خوشی نہیں مناتے، خوشی کا کوئی کام ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر بریلوی مکتبہ فکر کے بانی اور ان کے امام احمد رضا خان بریلوی، ان کے فتاوی جات ہیں مختلف کتابوں کے اندر، جن میں سے عرفان شریعت، بہار شریعت وغیرہ معروف ہیں۔ ان کا ایک رسالہ ہے تعزیہ داری، یہ تین کتابیں جو ہیں پڑھنے کے لائق ہیں اسی چیز سے متعلقہ۔ عرفان شریعت کے حصہ اول صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کہ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و رو گردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ تعزیہ کی طرف احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت وہ بابائے بریلویت فرما رہے ہیں کہ تعزیہ کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ شوق سے جاتے ہیں اور گھوڑے کے نیچے سے گزرنے کے لیے اور اس کا پیشاب بوتلوں میں بھرنے کے لیے اور اس کے منہ سے نکلنے والی جھاگ کو چاٹنے کے لیے بلکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ لائسنس ان کے پاس ہیں زیادہ، ان کی نسبت زیادہ لائسنس ان کے پاس ہیں، اور جو ان کا رسالہ ہے تعزیہ داری، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں، غرض اشرا محرم الحرام کے اگلی شریعتوں سے اس شریعت تک پاک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا تھا، ان بےہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی اپنے رسالے کتابچے تازیہ داری کے صفحہ 4 پہ لکھ رہے ہیں کہ اشرا محرم الحرام کے اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت تھا، ان بےہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا خود ساختہ تصویریں بعینی ہی حضرات شہداء رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے ہیں۔ یہ خیالی تصویریں بناتے ہیں نا، زلجناح کے گھوڑے پہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ان میں سے کچھ اتارا جو یہ شبیہیں بناتے ہیں، شبیہ بنا کے رکھتے ہیں، باقی توڑا اور دفن کر دیے۔ یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم میں دو وبال جدا گانا ہیں۔ اب تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ آگے صفحہ نمبر 11 پہ لکھتے ہیں کہ تعزیے پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے، یہ جس کو ہمارے بیچارے اور مت کے مارے بڑا متبرک سمجھتے ہیں، ایوی کے امام اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ تعزیے پر چڑھا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے اعتراض کریں۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 15 پر اسی رسالہ تازیہ داری کے صفحہ نمبر 15 پر سوال ہے کہ تازیہ بنانا، اس پر نظر و نیاز کرنا، عرائض با امید حاجت بر آری لٹکانا، یعنی کہ اس امید کے ساتھ کہ جو حاجت ہم لکھ کے لٹکائیں گے وہ ہماری حاجت پوری ہو جائے گی، اور بنیت بدعت حسنا، اس کو داخل حسنات جاننا، یعنی یہ تازیہ داری والے کام کو بدعت حسنا سمجھنا کیسا ہے؟ تو جواب میں وہ لکھتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کہ افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت سیئہ و ممنوع و ناجائز ہیں، یعنی اس تازیہ والی بدعت کو انہوں نے بھی بدعت سیئہ کہا ہے، جن کے نزدیک بدعت سیئہ کا وجود ہی بڑا نادر ہوتا ہے۔ اسی طرح عرفان شریعت کے حصہ اول صفحہ 16 پر سوال ہے کہ محرم شریف میں مرثیہ خانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب لکھتے ہیں، ناجائز ہے، وہ مناہی و منکرات سے پر ہوتے ہیں، تو ادھر تو ہر سنی کی ٹیپ میں آج کل یہی گانا ہے، الاجل یا حسین، الاجل یا حسین، یا مادی الاجل، یا امام الاجل۔ پھر اگلا سوال کہ محرم کو جو یہ سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بالخصوص سیاہ کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں، ان کے بارے میں احمد رضا خان لکھتے ہیں احکام شریعت کے صفحہ نمبر 71 پر کہ محرم میں سیاہ سبز کپڑے علامت سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ پھر احکام شریعت کے صفحہ 71 پر ایک سوال ان سے یہ ہوا کہ بعض اہل سنت جماعت عشرہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، ان دس دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے، اور دس محرم کو تو دن بھر روٹی بھی نہیں پکاتے اور جھاڑو بھی نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ دفن کے بعد روٹی پکائی جائے گی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ عرفان شریعت کے صفحہ نمبر 71 حصہ اول پر، اول کے اندر۔ تو چلو، ہمارے یہ جو محترم لوگ ہیں، احمد رضا خان بریلوی کی ہی مان لیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، کہ ہم نے کتاب اللہ میں تمہارے اوپر یہ بات نازل کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ہماری آیات بینات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی بغاوت نافرمانی ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ رونا پیٹنا، ماتم تازیے، یہ مرثیہ خانیاں، صحابہ پر سب و شتم تبرہ پڑنا، اللہ کی بغاوت نافرمانی، ناراض کرنے والی باتیں ہیں، جب یہ تم دیکھو تو ایسے کام کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر تم بیٹھے رہے، تازیے کو دیکھتے رہے، ان کو پیٹتا ہوا دیکھتے رہے، شامل چاہے نہ بھی ہوئے، انکم اذا مثلہم، تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآن کی بات مان کے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو سمجھو تو صحیح کہ ہم نے آخر راہ کیا متعین کرنی ہے اور کیا کی ہے۔ لوگوں نے جیسا کہا ویسا ہی کرتے رہے، قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ما تقول فی ھذا الرجل۔ وہ جو مسلمان ہوگا جواب دے گا صحیح صحیح، اسے پوچھا جائے گا تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لے آیا، فتصدقت، اور میں نے تصدیق کی اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان صادقا، میرے بندے نے سچ کہا ہے، تو اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد کے اندر یہ تفصیلی روایت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ اور دوسرا آدمی جو کافر ہوگا، جب اس سے یہی سوال پوچھے جائیں گے تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس افسوس، مجھے پتہ ہی نہیں، سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثل قولهم، میں نے لوگوں کو کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تھا، جیسے وہ کہتے میں بھی ان کے ساتھ ہی کہنا شروع ہو گیا، لائی لگ بنا رہا، بھیڑ چال چلتا رہا، سنی سنائی باتیں کرتا رہا، اور سنی سنائی پر ہی اعتقاد بناتا رہا۔ فرشتے اس کو ماریں گے اور کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا۔ یعنی پڑھنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے قبر کے حساب سے کامیاب ہونے کے لیے، تو کم از کم اتنا تو پڑھ سمجھ لیا ہو کہ انسان اپنے عقائد کو سمجھے، عبادات کو سمجھے، معاملات کو سمجھے کہ ایک مسلمان کیسے رہتا ہے، اور فاسقوں کی باتوں کا بغیر تحقیق اعتبار نہ کرتا پھرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔